kızlar amla git yaylasına. Haydi git delum kızlar amla git yaylasına. Darılmayın sevdam var bak aman başkasına. Darılmayın sevdam var bak aman başkasına. Gidelim kızlar yayla yon ne yokuştur. Haydi gidelim kızlar yayla yon ne yokuştur. Ne deyim ebalim sevdalık güzel iştur. Ne deyim ebalim sevdalık güzel iştur. Olur sakız damlar dibine. Çamdali kebi olur sakız damlar dibine. Yaradan kavuştursun seveni sevdasine. Yaradan kavuştursun seveni sevdasine. İçine lamba yarın evinde mi dur? Köyün içine lamba yarın evinde mi dur? Bu bendeki sevdalık güzel nurunda mi dur? Bu bendeki sevdalık güzel nurunda mi dur? Bu bendeki sevdalık güzel nurunda mi dur? Bu bendeki sevdalık güzel nurunda mi dur? Bu bendeki sevdalık güzel nurunda mi dur?